और वही है जिसने समंदर को काम में लगा दिया ताकि तुम इसमें से ताजा गोश्त खाओ और इससे तुम जेवर निकालते हो जिसे तुम पहनते हो और तुम कश्तियों को देखते हो कि इन समंदरों में पानी को फाड़ती हुई चलती हैं ताकि तुम उसके फजल रिस्क में से तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो।